magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 października, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Wyrok w zawieszeniu dla księdza pedofila spod Tarnowa. Mariusz G. odpowiadał za molestowanie 12-letniej dziewczynki. Naukowcy zaczynają badać geny, które mogą dawać odporność na ebolę. W Wielkiej Brytanii znów rozgorzał spór o karanie narkomanów. 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat, dożywotni zakaz pracy z dziećmi i poddanie się leczeniu. Taką karę wymierzył tarnowski sąd księdzu pedofilowi z jednej z podtarnowskich parafii za molestowanie 12-latki. 31-letni Mariusz G. dziewczynkę poznał w szkole, gdzie uczył religii, mówi sędzia Tomasz Kozioł. Nawiązywał kontakt w celu składania jej propozycji obcowania płciowego, wysyłając do niej ponad 2,5 tysiąca wiadomości tekstowych SMS, wiadomości MMS oraz zmierzał do realizacji tych propozycji poprzez spotykanie się i skłanianie tej dziewczyny do czynności seksualnej. Sędzia tłumaczy, że ksiądz przyznał się do wszystkiego, dlatego dostał wyrok w zawieszeniu. W toku postępowania oskarżony przeprosił za swoje postępowanie, złożył wyczerpujące wyjaśnienia, przyznał, że ma pewne problemy o charakterze seksualnym i to zdarzenie, te czyny stanowiły wyraz tych problemów. Jak ustaliliśmy, Mariusz G. nie pracuje już w parafii, w której był wikariuszem. Nie pełni też funkcji duszpasterskich. Tarnowska kuria wszczęła postępowanie wyjaśniające w jego sprawie. Decyzje dotyczące jego dalszych losów mają zapaść w Watykanie. To była rozmowa na szczytach unijnej władzy. W Brukseli spotkali się ustępujący i przyszli szefowie Rady i Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy, Jean-Claude Juncker oraz Donald Tusk. Ten kwartet ze sobą współpracował wyjątkowo dobrze. Przez te 7 lat, kiedy byłem premierem i członkiem Rady Europejskiej, muszę powiedzieć, że współpraca i z Hermanem Van Rompuyem, z którym zaprzyjaźniłem się bardzo serdecznie, i z José Manuelem Barroso, i z Jean-Claude Junckerem w różnych sytuacjach dawała dużo efektów, też bardzo dobrych dla Polski. Nawet ostatni szczyt europejski i te bezpieczne rozwiązania dla Polski, te klimatyczne, moim zdaniem też były w dużej mierze efektem tego, że nas bardzo dobrze rozumieli i często wspierali nasi partnerzy. Donald Tusk obejmie stanowisko szefa Rady Europejskiej 1 grudnia. Około 5 tysięcy osób straciło już życie z powodu eboli. 10 tysięcy jest zarażonych śmiertelnym wirusem. Naukowcy zaczynają badać geny, które mogą dawać odporność na ebolę. Wyniki testów przeprowadzonych na amerykańskim Uniwersytecie Waszyngtońskim publikuje prestiżowy tygodnik Science. Najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo i naukowcy zapewniają, że przestrzegali wszystkich przepisów. Jak wyglądały eksperymenty? Autorka badań Angela Rasmussen tłumaczy tygodnikowi Science. Wzięliśmy grupę genetycznie różnych myszy i zaraziliśmy je wirusem Ebola. Niektóre zdechły, inne zdechły po pojawieniu się gorączki krwotocznej, a jeszcze inne przetrwały. Sądzę, że teraz mamy model ludzkiej postaci choroby, dzięki któremu możemy testować szczepionki czy leki, no i możemy zbierać informacje o tym, które geny decydują o odporności na ebolę, dodaje drugi autor badań Michael Kace. Eksperci podkreślają, że natychmiast nowych leków nie będzie, ale ta wiedza może otworzyć całkiem nowy rozdział w badaniach nad wirusem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii znów rozgorzał spór o karanie narkomanów. Kontrowersyjny raport brytyjskiego MSW zaleca rządowi, by brał przykład z krajów, w których zaprzestano karania za posiadanie narkotyków na użytek osobisty. Media nagłośniły wnioski z tego raportu przed debatą w Izbie Gmin na temat polityki wobec narkotyków. Autorzy raportu porównali skuteczność różnych podejść do narkomanii w Wielkiej Brytanii i 13 innych krajach. Wskazali m.in. na przykład Portugalii, gdzie zdekryminalizowano posiadanie niewielkich dawek heroiny, nie zaprzestając jednocześnie walki z przemytem i handlem narkotykami. Nie chcemy dekryminalizować wszystkich narkotyków. Postulujemy jednak traktowanie uzależnionych od heroiny jako problemu dla zdrowia, a nie problemu kryminalnego. To przede wszystkim ułatwi im pozbycie się nałogu, a po drugie zapewni, że społeczeństwo nie będzie cierpieć z powodu przestępstw popełnianych przez narkomanów, aby karmić swój nałóg, powiedział BBC wiceminister spraw wewnętrznych, liberał Norman Baker. Odpowiada on za walkę z narkomanią, ale jego podejście kłóci się ze stanowiskiem konserwatystów i z oficjalną linią rządu koalicyjnego. Wiceminister Baker oskarżył konserwatystów, że przez długi czas próbowali ukrywać wnioski z raportu, a jego własne ministerstwo, którym kieruje konserwatystka Theresa May, niemal nie wspomina o raporcie w swoich materiałach dla prasy przed dzisiejszą debatą w Izbie Gmin. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.

City of My Dreams na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Ameryka Masa, która przed chwilą na naszej antenie wybrzmiała, w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Ja naprawdę, wiesz, kocham radio, ale czasami żałuję, że pewnych rzeczy nie widać. I na przykład teraz żałuję, że nie widać, bo Mary weszła do tego studia i najpierw no, troszeczkę pogasiłyśmy światła, więc od razu jest inny nastrój, bo się zrobiło tak przytulnie i właściwie tylko takie pojedyncze kandelabry zostały. Przed chwilą jeszcze tańczyłaś, właściwie siedząc, no więc może to nie był pełen taniec. Do no tego nie. Silny zapach, który się tutaj w naszym studiu rozchodzi, zresztą bardzo pociągający, więc nastąpiła się taka jakaś holistyczna sytuacja takiej pełni, w której artysta na naprawdę jest obecny. No, bardzo miło mi to usłyszeć. Będziemy do godziny nieomal 21 słuchać nagrań z płyty, która tak naprawdę dopiero przed nami, czyli na początku 2015 roku. Nawet napisałam o tym na naszej stronie, że ja mam takie wrażenie, że właściwie od lat słyszę, a to jakiś fragment utworu, a to, że ktoś mówi, że słyszał i no Mary Komasa, musisz naprawdę zwrócić uwagę. Nie mogę uwierzyć właściwie, że ty tej płyty debiutanckiej jeszcze nie wydałaś. O co chodzi z tym wszystkim? Lata temu w Trójce nawet była piosenka dnia, prawda? I Budget Your Brain. Tak, to była piosenka dnia w Trójce regularnie w ciągu dnia w tak zwanym dużym radiu. Mm-hmm. No wiesz co, wydaje mi się, że ja też musiałam dojrzeć do tego, jaki ta płyta przybrała, jaki ma kształt teraz. I to nie jest, ja nie jestem taką osobą, która jestem spontaniczna w 100%, w 150% jestem spontaniczna, ale jeśli chodzi o twórczość, to ja muszę to czuć. Ja muszę to czuć całym ciałem, całą sobą i ja muszę to akceptować w 100%. I pisanie piosenek to jest dla mnie coś, co wymaga u mnie czasu. I czasem jest tak, że piosenka powstaje dokładnie, ma taki czas, jaki jest czas jej trwania i już ją mam, a czasem na nią czekam. Ja czerpię inspirację z różnych rzeczy, z pół roku nawet, ze wszystkiego tego, co się dzieje dookoła mnie. I ten proces był długi. Ja nie debiutuję jako 19-latka, z czego się zresztą cieszę. Bo tak jak mówisz... Czy masz więcej lat niż 19? Bo... No mam. I wiesz, i tak jak mówisz, to co... Tak jak mnie opisałaś na samym początku, to jest tak, że to wszystko wymagało czasu. I ja się cieszę, że mogłam mieć ten czas na to, żeby to tyle powstało. I jest to... ja chcę oddać coś, z czym się zgadzam w 100%. I to jest ta płyta. To właśnie chodzi pewnie też nie o same piosenki, o nie też, ale też o całość, tak, którą one tworzą. O całość, dokładnie, o tekst, o to, jaki jest aranż jaka jest produkcja tych piosenek, to, jak je się prezentuje na scenie. Jakby to wszystko musiało dojrzeć. dojrzewało i tak naprawdę polegało też to dojrzewanie chyba na tym, że zbierałaś różne doświadczenia, prawda? Bo tak. Nawet w tych takich krótkich oficjalnych notatkach można poczytać o różnych miejscach świata i o różnych ludziach. I mam nadzieję, że za chwilę nam się uda o tym opowiedzieć. Pewnie nie o wszystkim. Natomiast sednem też naszego spotkania jest smakowanie tego, co nadchodzi. Tak. Ja mam na płycie zgrane 4 utwory z tej płyty, która ma się ukazać. Jaki jest tytuł albumu? Mary Komasa. Mary Komasa. Po prostu. A kiedy ty się stałaś Mary? Wiesz co, ja Mary byłam od zawsze tak naprawdę. Ale... kiedyś się bardzo... Ojej, nie można tu przeklinać. Ja kiedyś się bardzo złościłam na to, że... na to, że mówi się o mnie Mary. A potem już to zaakceptowałam. Ja jestem Mary. Nawet jak brałam ślub, to ksiądz mówił, że czy ty Mary... No to ładnie, tak? Przynajmniej w języku angielskim. Czyli to nie jest tak, że w pewnym momencie powiedziałaś... Ale Mary przez e. Aha, ale to nie jest tak, że w pewnym momencie powiedziałaś, o nie, ja już nie będę na przykład Marią, tylko staję się Mary, nie to piękne, jestem przecież zadziorna i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, czyli Mary Komasa, to tytuł też płyty, to jest nasz gość w studiu. 4 nagrania mam i może, nie wiem, czy kolejność, która jest na tej płycie, takiej jeszcze wstępnej, niegotowej, to jest kolejność, która w ogóle ma cokolwiek wspólnego z płytą, ale pod jedynką u nas kryje się utwór Come. Możemy właśnie tak? Można. No, oczywiście, można zacząć od Come. To zagrajmy. Don't think we're Nagranie zatytułowane Kam na tej naszej takiej roboczej czteroutworowej płycie pod numerem pierwszym. Nie wiem, jak będzie usytuowane na płycie Mary Komasa. Autorka, artystka jest w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Spędziłaś, no masz na oko 19 lat, pewnie trochę więcej, ale lwią rok część... Więcej. Rok więcej. Lwią część życia spędziłaś pobierając nauki muzyczne. Jestem bardzo wykształcona. Jesteś bardzo wykształconą dziewczyną. Zresztą pochodzisz z artystycznej rodziny i myślę, że to taki też chyba naturalny był proces, że muzyki akurat wszyscy się uczyliście. Oczywiście. Czy był wybór w ogóle? Czy można było na przykład powiedzieć, wiesz, nie chcę? Nie, chyba nie, ale to, to był naturalny wybór, bo ja zaczęłam śpiewać, jak naprawdę byłam mała. Miałam ze 4 lata chyba, kiedy po raz pierwszy śpiewałam w studio nagraniowym. Natomiast to było naturalne. Moja mama ma 4 dzieci z moim tatą i po prostu wsadzali nas do jednego samochodu i zawozili w jedno miejsce. Jakby logistycznie było to prostsze. I ja nigdy nie widziałam siebie w innej szkole. Po prostu nawet jeżeli kończyłam podstawówkę i miałam wybór, że mogę sobie iść do normalnej, bo tak się mówiło w szkołach muzycznych, że idziesz do normalnej szkoły. Ja nie, no nie, ja ale dalej... Ale mówiło się z nadzieją, tak jak ty teraz? No, chyba trochę tak. Że ja zawsze mówiłam, ćwiczyć. Nie, wiesz, nie, ja idę do muzycznej dalej. Więc... nie może się mówiło z nadzieją, że to będzie jakieś takie normalne życie. Ja nie wiem, naprawdę. Nie wiem, co to oznaczało, ale to było dla mnie naturalne, że ja zostanę w szkołach muzycznych. Ja się bardzo dobrze czułam zresztą w każdej z tych szkół, więc tak. No i każda z moje rodzeństwo również. Więc to... A czy to jest tak, że kiedy zaczynasz się uczyć tak muzyki, i to we wczesnym wieku, ona w pewnym sensie staje się takim twoim naturalnym też językiem. Może to nie jest uświadomione, no, ale w pewnym momencie zaczynasz z tego korzystać. Bo jaki instrument był twoim instrumentem na samym początku? Na samym początku oczywiście był śpiew, bo ja od dziecka wiedziałam, że będę piosenkarką. To było naprawdę... Jeżeli ktokolwiek się mnie o coś pytał, to zawsze wiedziałam. Ja będę śpiewać. Ale zaczęłam od fortepianu. I przez 8 lat grałam na fortepianie. Potem na organach. A na studiach był klawesyn i organy, Wydział Klawesynu i Organów, którego zresztą nie skończyłam. A potem jeszcze studiowałam parę innych rzeczy i ostatnie studia, które też rzuciłam, to były wokal jazzowy w Berlinie. Ale po drodze też była jakaś opera czy coś takiego, jeżeli chodzi o wokal? Wokal operowy jak najbardziej, tak, tak. Więc... No gdzieś to, ja powiem szczerze, że dużo łatwiej było mi śpiewać niż mówić. Dosyć późno zaczęłam mówić. I śpiew i muzyka jest dużo dla mnie prostszym językiem niż słowo pisane na przykład, czy... Jest mi dużo łatwiej. Ale kiedy dziecko śpiewa, to robi to no, bez żadnego kombinowania. Po prostu to jest naturalna forma wyrazu. A dorosły, taki jak ty, nawet 20-letni tylko, tak, ma świadomość narzędzia. W którym momencie zrozumiałaś, że ten głos masz? Bo przecież głos, i to pewnie wiesz, nie jest to żadna tania próba komplementowania. Mhm. Ten głos jest bardzo charakterystyczny, pojemny, przepiękny, zarówno w tych momentach, w których brzmi tak zimno i zasadniczo, jak w nagraniu Kam, które za nami. Czy kiedy jest liryczny, jak w nagraniu City of My Dreams, od którego nasze spotkanie się zaczęło, ma wiele odmian, ale jednocześnie cały czas słychać, że to jest, kurczę, ta sama kobieta. Uświadomiłaś już sobie właśnie występowanie tego takiego głosu? Znasz go? Wiesz co, dla mnie on nie jest... Ja go nie odbieram jako jej jakiś wyjątkowy. Ten głos zawsze taki był. To nie jest tak, że... No, oczywiście jak śpiewałam operowo, no to rzeczywiście zupełnie inna barwa, bo byłam sopranem koloraturowym. Myślę, że teraz to już byłoby niemożliwe. Prowokuj. No właśnie, może lepiej nie. Natomiast jest tak, że... Ja wiedziałam, że ja śpiewam. Moja mama była śpiewaczką gospel i to było naturalne dla mnie, że ja śpiewam. Do Dezodorantu na początku miałam te swoje marzenia o byciu Whitney Houston. I ja to robiłam. Ja wiedziałam, że jakoś mi to idzie. To nigdy nie było dla mnie, ja nie miałam wątpliwości. Natomiast co innego jest odwaga, żeby się odważyć przed innymi pokazać. I co do tego, to ja nie wiem, czy ja się do końca przekonam, że inni tak mnie komplementują, bo dla mnie to jest no, naturalne, ale ja nie wyobrażam sobie, że to jest coś szczególnego, co ja posiadam. Nie umiem na to tak spojrzeć. To myślę, że to jest przynajmniej o jedną pułapkę mniej, jeżeli chodzi o to wszystko, co się może zdarzyć już po wydaniu płyty. Point of No Return to jest piosenka, która czeka. Czy chcesz ją w jakiś szczególny sposób wprowadzić? No, ona ma ciekawe wyprowadzenie, więc poczekajmy na wyprowadzenie tej piosenki. Right or wrong you spoke, brought them with your words to the point of no return. The memories you woke inflamed your world, now let this fire burn. Now that they left you, now that you're all alone, take back the time you lost. Let them forget you, let time heal your wounds before you hit the road. Nagranie, które nosi tytuł Point of No Return. Mary Komasa jest w naszym studiu. Obiecałaś historię na wyprowadzenie, więc to jest ten moment. O Boże. Na wyprowadzenie tego utworu. Wiesz co, no to było tak, że jak ja pisałam ten utwór, to, to od początku wiedziałam, że chciałabym mieć takie bardzo mocne wyjście, które kojarzy mi się trochę z tym okresem, w którym grałam na organach. I dlatego na koniec chciałam mieć te trąby i to wszystko, żeby mieć to poczucie takiego, że twoje wnętrzności ci się ruszają. I lubię, jak na koncercie jest bardzo głośno, bo ja bardzo lubię, mówiłam o tym przed chwilą, tak, że lubię głośno słuchać muzyki. I ten utwór jest, no, końcówkę ma klasyczną dosyć, zmieszaną z takim dubstepem tam pod spodem i bardzo mi na tym zależało, żeby on był, miał takie coś klasycznego, bo on się różni od pozostałych utworów, więc to jest to, co udało mi się przemycić razem z producentem Gajem Steinbergiem. No właśnie, może to jest dobry moment, żebyśmy właśnie wspomniały o ludziach, z którymi tę płytę nagrywałaś i przygotowywałaś. Wprawdzie jest też jeszcze wiele innych atrakcyjnych punktów, no ale myślę, że nadchodząca płyta i to, że premiera zaplanowana jest na początek roku, powoduje, że musimy też rozsądnie podejść do rozmowy. Proszę. Chociaż chciałam oczywiście też porozmawiać o wszystkich miastach, które miałaś okazję odwiedzić w życiu i o wszystkich jeszcze zawodach, które miałaś wykonywać i mogłaś wykonywać. Aha. Ale dobrze, to opowiedzmy o płycie. Z kim ją nagrywałaś? Dobra, producent to jest Guy Steinberg, który uchodzi za jakiegoś takiego wielkiego guru w Berlinie. Oczywiście, że o nim nie słyszałam na samym początku. Ale mój perkusista powiedział mi, słuchaj, jest taki facet, on jest geniuszem muzycznym i ty go musisz poznać. No więc ja na początku mówiłam, nie daj spokój, to jest jeszcze niegotowe, co ja mu pokażę? No ale rozglądałaś się, czy się nie rozglądałaś za... Oczywiście rozglądałam się, ale to jest tak, że jak się rozglądasz, to ja trochę nie wiedziałam, gdzie ja mam się rozglądać, komu mam to pokazać, czy już mogę, czy jeszcze nie, ile mogę czekać. No wiesz, tak brałam na wstrzymanie. Natomiast ten mój kolega powiedział, nie, wiesz co, ja to wyślę, po prostu już mnie denerwujesz, wysyłam to do niego. No i tak się stało, że dostaliśmy od niego odpowiedź, że zaprasza nas do studia. Był otoczony swoimi asystentami na samym początku, był dystans, pełen dystans i ja sobie myślę, no dobra, no to tam, no coś tam, wejdziemy do tego studia, zaśpiewamy i spadamy stamtąd. No i ci asystenci ustawili na początku mikrofony, on się wycofywał, co chwila przychodził, coś poprawiał, nagle ich wygonił i powiedział, że sam już ustawi te mikrofony. I wiedziałam, że już coś za bardzo zaczyna się powoli angażować. Czułam, że jest coraz lepiej, ale na nagraniu go nie było, po nagraniu od niego dostałam maila, w którym napisał, że chciałby ze mną współpracować, chciałby się ze mną spotkać i porozmawiać. Ja akurat leciałam do LA i się z nim spotkałam po powrocie z Los Angeles, i gdzie właśnie leciałam szukać producenta. I tak naprawdę jak on już się do mnie zgłosił i powiedział, a ja już zrobiłam research na jego temat, to wiedziałam, że już olewam tych producentów i pozostałych, bo to jest facet, z którym ja chcę współpracować. Tak? I okazało się, że ta współpraca potem już przebiegała inaczej, tak? Fantastyczna była. Dystansu, fantastyczna. Asystentów. Nie było, byli asystenci, oczywiście, że byli, ale on już siedział. No, asystenci pomagali, ma fantastyczny team i no, ta współpraca była bardzo kreatywna. Kreatywna, dopuszczająca zdanie każdej ze stron? No, były starcia. Przyznaję, ja nie wiedziałam, że jestem taka uparta. Też dużo się nauczyłam podczas tej współpracy i w jego studio, które jest no właśnie w podobnym klimacie, jak to, w którym tutaj jesteśmy. A jesteśmy w tym zabytkowym, powiem naszym słuchaczom, studiu nazwanym przez nas tak nieoficjalnie studiem Bieruta, chociaż ta nazwa oczywiście może się źle kojarzyć, no to jest wyłącznie umiejscowienie historyczne w ramach naszej polskiej historii. No, ja żałuję, że wy tego nie widzicie, bo to jest po prostu piękne miejsce. Zaprosiłabym was tutaj na imprezę, bo naprawdę jest taki klimat, ale no nie, nie możemy. Więc to jego studio też jak najbardziej ma klimat. Ma bardzo oryginalne, stare instrumenty, mikrofony i nagrywać na tym sprzęcie, no to wiesz, to jest marzenie. To jest marzenie i samo dobieranie mikrofonów było dla mnie przeżyciem, bo on wybierał i mówi tak, no to jest model, na którym śpiewała Billie Holiday, to jest model, na którym śpiewała Ella, a i tak mnie wymienia i ja sobie myślę, Boże, do kogo będę przydzielona? Tylko Billie, please, Billie. No i powiedział, sprawdził mnie na paru mikrofonach i powiedział, dobra, dostaniesz model Billie Holiday, bo tak pasuje twój głos. I bardzo się cieszyłam z tego powodu. No to było kolejne marzenie, które się spełniło. No i tak krok po kroku docieraliśmy się z Gajem. Czyli długo to trwało, zanim poczułaś, że te piosenki, które pisałaś, są gotowe, że dojrzałaś do tego, żeby je nagrywać, a potem po prostu musiałaś mieć ten taki moment, impuls, żeby uwierzyć w to, że to już się dzieje. Tak. A jak już się zaczęło dziać, to znalazłaś przyjemność w tym. Ja do końca w to nie wierzę, że ja już nagrałam ten materiał. No chyba nie masz zamiaru w nim jeszcze grzebać. Nie, kompletnie nie. Ja jestem, ja bardzo szybko go nagrałam. Tak potem się okazało, że w sumie wokale nagraliśmy w parę dni. Ja śpiewam może 2-3 take'i i dla mnie już piosenka, albo ją złapałam, albo nie, i wtedy... Nie podchodzisz, nie męczysz, tak? Nie. Nie kleisz też? W ogóle nie było takiego, w ogóle nie było takiej sytuacji, w której odkładałabym piosenkę, podchodziła do niej na przykład 2 razy. Nie, nie, nie. I nie ma na płycie takich utworów, które na przykład są złożone, że w jednym zaśpiewałeś dobrze refren, W ogóle nie. Wiesz, są zachowane nawet wszystkie brudy. Zależało mi na takiej prawdzie wokalnej, bo to jest myślę coś najcenniejszego, że znaczy ja się nie boję tych brudów. Dla mnie one świadczą o charakterze piosenki, składają się na jej charakter, więc to jest coś, co mnie samej kręci w muzyce. Zresztą to jest coś, co mnie na przykład bardzo kręci w ogóle w sztuce, czyli błąd, pomyłka i te wszystkie rzeczy, które są nieprzewidywalne. Mm-hmm. I w tym jest coś podniecającego. Dużo osób pisze tutaj akurat do mnie z pozdrowieniami dla ciebie i gratulacjami. O Jezu, pozdrawiam was wszystkich. Może przedwcześnie nie gratuluję. Gratuluję, tylko sprawdźmy, jak brzmi następna piosenka. Oh Lord, to jest teraz ten utwór, który czeka. Wprowadzamy, wyprowadzamy. No tu się możecie zdziwić, bo to będzie kolejna odsłona i bardzo mocna. Bardzo tutaj usłyszycie ten gospel, na którym się wychowałam, bo już mówiłam wcześniej, że moja mama była śpiewaczką gospel, więc tutaj są te korzenie właśnie. We'll be right back. say for my sin. Mary Komasa w naszym studiu. Naprawdę wszystko to, co się dzieje poza anteną, marnuje się. Obraz się marnuje. Raz jeszcze to powtórzę. Oh Lord z płyty, która nadchodzi, debiutancki album Mary, ukaże się na początku 2015 roku. Wiesz, muszę ci powiedzieć, że dawno już nie było aż tak spontanicznego napływu pozytywnych maili, bo zawsze są pozytywne i jak wiesz, takie na zasadzie. Taki się jeszcze nie trafił. Chociaż teraz pewnie rzuciłam wyzwanie, więc bez sensu. W każdym razie bardzo dużo osób pisze z takimi pochwałami i zastanawia się między innymi nad tym, czy będziesz grała koncerty. Będziesz grała koncerty, tak? Będę grała koncerty. Przede wszystkim ty masz fantastycznych słuchaczy, to trzeba... Już ustaliłyśmy to poza anteną. Tak. Dlaczego? Ale to się nie nadaje na antenę. Bo Agnieszka jest fantastyczna. Nie, ja tego nie powiedziałam przecież, to, co powiedziałam. Ale ja to mówię. Było żartem. Ale ja to mówię. Rzeczywiście komentarze, które przychodzą są naprawdę rewelacyjne i bardzo wam za nie dziękuję. Będę grała w Polsce, oczywiście w ramach promocji mojej płyty i w sytuacji, w której ona wyjdzie, jak najbardziej, bo ja kocham być na scenie i ja kocham ten moment, kiedy mogę się też zaprezentować scenicznie, bo to jest część tej płyty, że ja bardzo przeżywam to bycie na scenie i to jest miejsce, w którym ja się dobrze czuję, w którym ja się mogę skoncentrować, w którym ja się mogę wytańczyć, w którym ja mogę być sobą w 100%. Mi jest ciężko wykonywać takie proste czynności, jak pójście na pocztę. To jest dla mnie duży stres. Natomiast... No ale chyba to robisz. No już nie malujmy teraz obrazu takiej... Nie, oczywiście, że to robię. Ostrzelonej, szalonej dziewczyny. No nie jestem jakąś wariatką, ale chodzi o to, że wiesz, że scena rzeczywiście dla niektórych jest stresującym miejscem. Dla mnie nie. Ja czuję, że mam kontrolę po prostu, pełną kontrolę na scenie i uwielbiam to czuć tam, na tej scenie. Myślę, że to, co powiedziałaś, to jest w ogóle bardzo charakterystyczne dla dzieci, rodziców wykonujących właśnie takie zawody. No bo wyobrażam sobie, nie mam gwarancji oczywiście, czy podglądałaś swojego tatę w teatrze. No jasne, że podglądałam. Ale zakładam, że to jest możliwe. W związku z tym, no nasiąka się tym światem i ten świat staje się realny, a może nawet bardziej realny od tego mniej atrakcyjnego, który jest, prawda, wiąże się z obowiązkami i tymi wszystkimi sprawami. Więc koncerty na pewno tak. Na pewno będą koncerty, na pewno. Czekamy na daty zatem. I teraz jeszcze powiedz mi, skąd czerpiesz tą taką energię, którą emanujesz na antenie, ale też poza anteną? Skąd to się bierze? Bo to myślę też odzwierciedla się w tym, że te utwory, które prezentujemy, są różne. One mają też różne nastroje, różne pomysły są na te piosenki. Jednak gdzieś one budują też historię, tak można sobie je wizualizować. Obrazy są bardzo istotne, ale jak rozumiem, to wszystko wynika z ciebie i ty gdzieś po drodze musiałaś to wszystko nazbierać, albo też się tak bogata urodziłaś. Tego, wiesz, no moi rodzice są bardzo interesującymi ludźmi i na pewno sposób, w jaki nas wszystkich wychowywali, był taki wyjątkowy. Natomiast myślę, że doświadczenie życiowe też, wiesz, zbierałam sobie do takiego mojego koszyczka, różne takie rzeczy, które mnie spotykały. To się też wiąże chyba z takim nieprzywiązaniem, prawda? Czy też nie osadzeniem na przykład, że podróżujesz, że wyjeżdżasz. Tak, ja jestem nomadem, jestem takim nomadem i już jestem przyzwyczajona do tego, że mogę się spakować w 5 minut. Bardzo dobrze się czuję na lotniskach, gorzej w samolotach, ale na lotniskach fantastycznie. Uwielbiam ten szum, dlatego na przykład jak przyjeżdżam do Warszawy, lubię spędzać czas w galeriach handlowych, co jest, ja wiem, dziwne, bo ludzie w Warszawie nie lubią zazwyczaj tych miejsc. Wiesz co, w tym studiu na przykład była niedawno dziewczyna, której też uwielbiam, kiedyś literaturę, ale bardzo też lubię płytę, Dorota Masłowska. Aha. I Dorota na przykład, kiedy mówi o tym, że lubi, i tutaj jest konkretna nazwa centrum handlowego, to nie żartuje, ona po prostu ma dokładnie to, co ty. No widzisz, ja się tam czuję po prostu, ja lubię ten szum, zapachy, coś takiego jest. Iluminacje, światełka. Coś tam takie, ja mam zawsze poczucie, że ludzie tam są tacy szczęśliwi, coś tam sobie kupili i wiesz, może byli wściekli przy kasie, że musieli za to zapłacić, ale gdzieś tam ta chwila szczęścia była. To samo mam na lotniskach, na dworcach. Lubię być w podróży, tam czerpię inspiracje, podglądam ludzi, uwielbiam to, po prostu uwielbiam podglądać, jeżdżę tramwajami, metrem, w ogóle nie mam... Lubię być w ruchu bardzo. A te utwory powstają właśnie jako takie impulsy pod wpływem czegoś? Tak, zawsze. Zawsze przychodzi taka potrzeba w pewnym momencie. Mój dyktafon już na komórce jest taki przepełniony pomysłami. I wiesz, i to jest z różnych rzeczy. To jest na przykład czerpię inspirację z tego, że pójdę do opery, zobaczę jakieś światło, dźwięk usłyszę, albo pójdę do teatru, czy do kina, czy silnik samochodowy nagle jakoś tak w jakiś marytm wpadnie. i coś mnie zainspiruje, czy nawet moda. Zobaczę, co się dzieje na pokazach, co się proponuje. Instagram non-stop. Śledzę już tak przedziwnych ludzi, że różne rzeczy mnie inspirują. Wszystko. Ja chłonę moja głowa nigdy nie śpi. Myślę, że nawet jak śpię, to jestem włączona na takie... Taki standby, ale pobierasz cały czas informacje, tak? Cały czas tam się coś dzieje. Cały czas tam się coś dzieje. No i potem właśnie powstają takie przeróżne piosenki. A masz taki moment, że się po prostu wyłączasz? Nie. Chyba nie. Chyba nie posiadam takiego momentu. No jedyny, tak jak powiedziałam tu wcześniej, to jestem na scenie, to jestem w 100% skoncentrowana, więc to jest taki... czekamy na koncert. No tak. I teraz zobacz, tak się ułożyło, że na pożegnanie mam piosenkę zatytułowaną Farewell. Tak. I to jest może jednak jakieś słowo o tej piosence, warto na zakończenie też naszego spotkania, które niestety, ale właśnie dobiegło końca, powiedzieć. O nie. To jest taka... Ja bardzo lubię wykonywać tę piosenkę. Ona ma w sobie jakiś taki rodzaj melancholii, jest trochę taka stylizowana, przestylizowana. Ale nie wiem, lubię w niej to, że jak zawsze ją sobie puszczam, to mam różne obrazy, mam filmy w głowie, mi się uruchamiają i to jest to tak naprawdę, do czego ja dążę pisząc piosenki, że chciałabym, żeby ludzie widzieli w tym jakieś historie. I teraz ci na zakończenie powiem tak, przeczytam właściwie od pana Amadeusza maila. Drogie panie, troszeczkę mi mowę odebrało, 3. Mój syn tak czyta, 3. Pierwsze dźwięki City of My Dreams i od razu do ręki Shazam, aby sprawdzić kto to. No i dalej już bardziej wspaniale, chcę już płytę, bo muzyka brzmi cudnie. Mary, dziękuję za to, co pani robi, bo działa to niesamowicie na zmysły. O wow. Na. O, dziękuję ci bardzo za wizytę w naszym studiu. Mam nadzieję do zobaczenia po premierze płyty. Będziemy też mówić o koncertach. No i czekamy też na koncert w Trójce. Na pewno będzie. Dziękuję bardzo, że mnie tutaj ugościłaś. Mary Komasa była naszym gościem, a debiutancka płyta nadchodzi na początku roku 2015. Dobrze mieć jakieś plany, prawda? Dobrze. Farewell my heart, your train has just arrived. I'll wait for you until the end of time. 'Cause my love's gone and he's never gonna come home. So farewell my heart, I'll replace you with a stone. Ooh. I'll greet the cold, embrace it with a smile. With tears of gold, I'll buy my peace of mind. My pain untold will turn into a scar. So farewell, my heart. Your train has just arrived. Ooh. wyznanie dziecka komunizmu, faceta, którego 30 lat życia w komunizmie przebiegło. To są moi rodzice, wiesz, moi dziadkowie, rodzina i podróże właśnie do źródeł. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 19. Hotel nazywał się Transit. Siergiej pokazał nam knajpę. Też należała do niego i nazywała się tak samo jak hotel. Baraczek otynkowany gliną stał na skrzyżowaniu dróg. Rano i w południe jadłem gryczaną z gulaszem. W środku było jak w naszym hotelu. Ascetycznie, staro i czysto. Tak, to przypominało dzieciństwo, ponieważ ubóstwo uruchamiało wyobraźnię. Drewno, cerata, biały fajans, porowate aluminium. Wszystkiego było mało, dlatego tak łatwo uciekało się w marzenia. Materia nie stawiała oporu umysłowi i można było zrobić tę rewolucję. Po prostu nic do stracenia. Aluminiową łyżką jadłem gulasz wołowy z kaszą gryczaną, a potem wychodziłem na zewnątrz, żeby popatrzeć, jak z głębi państwa nadjeżdżają samochody. Uazy i koreańskie Santany. Czasami autobus z wystającym jak u ciężarówki nosem, czasem Japończyk z kierownicą odwrotnie. Nie było tego wiele. Zaraz znikały bez śladu we wnętrzu kraju. Do Nowosybirska było 887 kilometrów. Siedziałem i wyobrażałem sobie tę odległość. Kilometr po kilometrze. Zakręt po zakręcie. Jeden kosz agacz po drugim. Jak w jakimś różańcu. Jak w medytacji, od której pejzaż się rozkrusza, tleje przestrzeń i coś ma się wreszcie odsłonić. Jak w dzieciństwie, gdy z umysłu znikały wszystkie myśli i zostawało czyste, nagie zapatrzenie w głąb letniego dnia. No więc to nie była żadna rewolucja materialistyczna. Ona była antymaterialistyczna. To był zamach na widziane oraz dotykalne. To miało zniknąć i już nigdy nie przeszkadzać, nie oddzielać od nicości, od próżni, w której wyobraźnia może nieskończenie pęcznieć. Przyszedł udręczony mieszkaniec. Nie musiał nic mówić. Dałem mu szaroburą 10-rublówkę. Siedziałem przy sowieckiej 78 i patrzyłem na niebieskie Santany z wielkimi, pasiastymi worami na dachach. Zatrzymywały się w środku osady i ludzie wychodzili zapalić, rozprostować kości, potem odjeżdżali. Powietrze Autaju zamykało się za nimi, jakby ich nigdy nie było. Obżarty kaszą gryczaną oddawałem się medytacji. Tej wiosny spędziłem 2 tygodnie w Ameryce, między Nowym Jorkiem a Chicago. Obiecywałem sobie, że to dopiero początek i że na pewno tu wrócę, by przejechać wzdłuż i wszerz ten szalony kraj, który zniewala i wabi wszystkie plemiona świata. Wystarczy przejechać je 4., 5. albo 6. linią w czeluściach Manhattanu, by się o tym przekonać. A teraz siedziałem przy sowieckiej 78 i patrzyłem, jak unosi się kurz. Manhattan oddalił się i powrócił na swoje miejsce. Siedziałem na skraju trzeciego Rzymu i patrzyłem na chude bydło powracające z pastwisk. Powietrze pachniało suchym nawozem i niskooktanową benzyną. Wiedziałem, że nie wrócę na Manhattan. Nie wydam grosza ani nie poświęcę dnia, by się tam znaleźć. Byłem luzerem i kochałem schyłek. Podobała mi się klęska na kosmiczną skalę. Siedziałem pod knajpą Transit i patrzyłem, jak trzeci Rzym przykłada ucho do stepu, nasłuchując Chin, mrówczego, skrzętnego chrzęstu. W czycie na dworcu widziałem poczekalnię dla Chińczyków. Siedzieli potulni wśród kraciastych tobołów. Pilnowała ich policja. Wyjść mogli tylko do pociągu. Jedli swoje zupki, pili swoją herbatę. Ale ilu handlarzy może upilnować policja? Miliona? 2 milionów? przecież nie miliarda. Mieli nadejść i wypełnić tę przestrzeń, wydawałoby się niewypełnialną. Nasycić ją ludzkim mięsem, żeby przestała przypominać kosmos albo wieczność. Mieli to zaludnić i zmienić w rojowisko wymiany i zysku. Starym Mercedesem podjechał 40-letni Czeczen. W aucie siedziały dwie kobiety. Wdał się w rozmowę z Siergiejem. Po 5 minutach mówili już tylko o tym, że kiedyś było lepiej. Po 15, gdy kobiety, nie wysiadając z auta, wypiły herbatę, ruszyli na południe w stronę mongolskiej granicy. Tak, kiedyś było lepiej i już nigdy nie będzie. Najpierw wtedy, gdy szli na wschód, a ziemia wydawała się bezkresna i niemal bezludna. Kozak Jermak mógł się czuć jak praojciec, nadający imiona napotkanym miejscu. Stroganowowie dostali od Iwana Groźnego terytoria wielkości 1,5 Beneluxu i praktycznie bezludne. Tygodniami przez tysiące kilometrów można było wędrować i spływać rzekami, nie spotykając nikogo. 400 lat po Jermaku i Stroganowach rozkładam mapy północnego wschodu i jest na nich w zasadzie tylko zieleń poprzecinana żyłkami błękitu. Atlas samochodowy, który sobie przywiozłem, nie obejmuje 1/4 kraju, ponieważ nie ma tam ani samochodów, ani dróg. Jednak już nigdy nie będzie tak jak kiedyś, ponieważ gdy skończyli z przestrzenią, gdy już zamknęli kontur nieskończonych ziem, zaczęli majstrować z czasem. Zdjąwszy z siebie pikowany waciak, Czyklin rozzuł jeszcze nogi i chodził po podłodze w skarpetkach, uspokojony i zadowolony z tego, że nikt nie odbierze teraz Nastii jej udziału w światowym życiu, że bieg rzek uchodzi w morskie odmęty i ci, którzy odpłynęli na tratwie, nie powrócą nigdy, aby męczyć młociarza Miszę, i że owi bezimienni ludzie, po których pozostały tylko łapcie i ołowiane kolczyki, nie będą musieli wiecznie smęcić się w ziemi, choć co prawda nie mogą z niej wstać. Pruszewski, powiedział Czyklin. Jestem, odrzekł inżynier. Siedział w kącie, oparty tam plecami i obojętnie drzemał. Pruszewski, powiedz, czy osiągnięcia wysokiej nauki będą w stanie wskrzesić z powrotem zmarłych? Nie, powiedział Pruszewski. Kłamiesz, powiedział z wyrzutem Żaczew, nie otwierając oczu. Marksizm wszystko potrafi. Jakże w takim razie Lenin leży w Moskwie w całości? Czeka na naukę, bo chce zmartwychwstać. Platonow. Droga wiła się pomiędzy ostatnimi domostwami. Czuć było zapach żywicy. Świeżo przetarte deski leżały na stosie i czekały na swoją kolej. Czekały, aż ta nieskończoność powoli zacznie je unicestwiać, gdy tylko uformują się w płot albo dom. W oddali, za ostatnimi chałupami, stała samotna jurta. To był jedyny sposób, żeby dać sobie radę z tą przestrzenią, przenosić się, poddawać, spływać z nią w otchłań, przelewać się przez groble równoleżników i południków. Te domy były tragiczne. Jakby sama natura je tu cisnęła, zaryła w ziemię, by potem wolno, nieubłaganie zetrzeć na szary pył. Nie było żadnej rewolucji, bo zanim się zaczęła, już została skradziona. Z nieba, z kosmosu i z wieczności ściągnięta na ziemię i ciśnięta w pył, jak domy w koszagaczu. Dlatego koszagacz nie dostąpił zbawienia i tkwi jak tragiczna garść chrustu na przekór otchłaniom.